surge lei, frumoso carduzzi tei, ei, dar mai frumoso tei mei, che le dopă cu mei și zboară ca niște smei. Și mai frumoasă e mândra mea, de seară mă duc la ea, sanie cu surgălăi. Sanie cu surgălăi, obosit și plin de apă, mă duc la ea că mi-e dragă, sanie cu surgălăi. Și-alaltă seară, sanie cu surgălăi.